بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم. كاتكا وكاته مارا بعد صلاة العصر ليه ترهنان رجب مواك الف موجة لم ينن أربعين نموجة هجرية إني أمبارنا أفكيانا نتره تاتو يمويز وتاتو كاتكا مواك والف مبيل نشرين ميلادية. Tuna maudhui kubwa, pana, yenye kina kirefu na umuhimu mkubwa, nayo ni ahmiyatu al-amni fi al-islam, umuhimu wa amani katika Uislamu. Nitaizungumza mada hii kwa mujibu wa mafunzo ya da'wa tunayolingania, na kwa mujibu wa mtazamo wa da'wa tunayolingania, ad-da'wa as-salafiyya. Kwa sababu ndiyo da'wa hii ndiyo ufumbuzi pekee katika suala hili la amani. Pale inapokosekana au vinapotokea viashiria vya kukosekana hiyo amani, da'wa salafia ndiyo inaweza kuleta ufumbuzi wa jambo hilo, na ndiyo inaweza kuleta mwongozo katika jambo hilo, ikamwongoza mtu katika njia mpaka ikathibitika amani, yani ikapatikana amani. Na kama kulikuwa kuna viashiria vya kutoweka kwa amani hiyo, basi da'wa kwa idhini ya Allah jalla wa ala, da'wa hii itasaidia kuviondoa viashiria hivyo. Na kama ipo amani, basi da'wa hii itachangia kuidumisha juu ya uwepo wa hiyo amani. Kwa hiyo nitazungumza maudhui hii kwa kuizingatia au kwa kuzingatia maelezo na maelekezo ya da'wa hii, da'wa adhima, da'wa mubaraka, da'wa yenye kubarikiwa. Ama makundi mengine yanapokuwa yanalingania amani na madhahibu nyinginezo, utakuta hazitimizi vigezo vya kuwepo kwa amani. Pengine ikawa wanatamani tu kuwepo kwa amani, lakini hawana vigezo vinavyopelekea kwenye amani ya kweli. Ima watalingania kwenye amani lakini hakuna uadilifu, au watalingania kwenye amani ya woga, au watalingania kwenye amani isiyochunga mipaka ya Allah Jalla wa Ala. Na zote hizo si amani ya kweli, si amani za kweli. Kwa hiyo sitakuwa na nafasi ya kuyaelezea makundi juu ya mtazamo wa amani na kuyakosoa, kwa sababu nayo hiyo ni maudhui ndefu. Makundi yaliyokhalifu namna wanavyoelezea amani kimtazamo wao, alafu na namna wanavyokosea katika hilo, imma kwa kutowezekana kutabikishwa lile wanaolingania, yani zile fikra zao na ile theory yao wanayoleta, namna isivyowezekana kuingiza katika uhalisia, au kutokana na mgongano ambao upo katika maneno yao na misingi yao. Kwa hiyo hilo la kuzungumzia hayo makundi ni refu, kwa sababu maudhui hii ni pana sana. Tukiingia huko, basi pengine semina yote ikawa ni jambo hilo tu. Sasa sitaki kulizungumzia kwa upande wa namna hiyo, nitabaki tu ndani ya mwelekeo na mafunzo ya usalafi, inafundisha nini au vipi kuhusu amani. Lakini pia tutaeleza nyanja ambazo amani inatakiwa itawali katika nyanja hizo, sehemu ambazo amani inatakiwa iwepo, na madhara ya kukosekana amani katika sehemu hizo, na namna Uislamu ulivyotilia umuhimu amani katika sehemu hizo kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia kama tutakuwa na nafasi, tutataja sababu zinazopelekea uvunjifu wa amani, na ni muhimu sana. Lakini pia kuna haja ya kuelezea sababu ya kulinda amani, yani vitu ambavyo zile awamili ambazo zikifanyika amani itaendelea kudumu, na pale penye hofu amani itakaa kwa idhini ya Allah Jalla wa Ala. Lakini mimi nataka kuanza maudhui hii katika kuwakumbusha ndugu zangu kwamba suala la amani ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha kwazo waja wake. Amani ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hizo amewaneemesha waja wake, yani si kitu cha maskhara au kitu kidogo ambacho hakifai kupatilizwa. La, ni neema na miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali hata ukisoma katika aya 112 ya suratul Nahl, suratul Nahl ni sura ya 16 katika Qur'an, ukianza Fatiha, Baqara, Ala Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, utakwenda mpaka ukifika sura ya 16 utaona ni suratul Nahl. Katika aya 112 Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza akasema, wa daraba Allahu mathalan qaryatan aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allahi فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا سيما الله جل وعلا وضرب الله مثلا ما أمي بيجي الله مفانو الله أمي بيجي مفانو قرية مجي أو أمي بيجي مفانو كجيجي pia naweza kusema amewapigia mfano watu wa mji fulani ambao kanat amina, mji huo ulikuwa ni wenye amani, nchi ilikuwa imetulia kabisa, watu katika hali ya amani, mutmainatan, nchi yenye kutulizana, yatiha rizquha ragada, inaijia mji huo riziki yake kwa wasaa, min kulli makani, kutoka kila mahali, watu wanaotoka upande wa kusini wanakuja kwenye mji huo, wananunua na kuuza, wanaotoka mashariki, wanaotoka magharibi, wanaotoka kaskazini, min kulli makan. Hawa waleta nguo, hawa waleta vyakula, hawa waleta mapambo, hawa waleta kadha, waleta wanyama, waleta vipando. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah, wakazikufuru ni'ma za Allah. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawf, akawaonjesha Allah watu hawa wa mji huo kwa kuwavisha kivazi cha njaa na khaufu. Bima kanu yasnaun, kwa sababu ya yale waliokuwa wanayatenda. Sasa ukitaka kutoa tafsiri aya hii na maelezo mengi ya wanawachuoni, al-kalamu yatul, maneno yatarifuka. Lakini mimi nilikuwa nikusudia hapa ni kutaka kutaja kwamba amani ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo zinahitaji kushukuriwa. Na kama watu wataishukuru neema hii na wakaitunza neema hii kwa kumshukuru Allah, basi itadumu kwao. Na kama watu wataikufuru neema hii kwa kuto kumshukuru Allah juu yake, basi neema hii wakati wowote Allah anaweza kuiondoa, kwa sababu ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema kushukuriwa kwa kuhimidiwa yule al-mun'im, mwenye kuneemesha, kwa kusifiwa kwa wema, na watu kukaa katika na kudumu juu ya taa yake na kufuata maelekezo yake. Shukurani kwa nyoyo kwa kufanya itiraf, kwa kukiri neema hiyo. Shukurani kwa kuisema neema hiyo. Shukurani kwa kuifanyia kazi neema hiyo. Idha kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wadawim 'alayha bi shukri al-ilah fa innal ilaha sari'u an-niqam. Unapokuwa katika neema utakana uichunge sana. Neema ni nyingi, huwezi kuzidhibiti. Neema ya Uislamu, neema ya uhai, neema ya ujana, neema ya akili, neema ya mali, neema ya maarifa, neema ya kazi. Neema ni nyingi, huwezi kuzidhibiti. Sasa unapokuwa kwenye neema yoyote na ukaona umeneemeshwa na Allah jalla wa ala, uchunge neema hiyo. Naam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atutaka sisi tuishukuru neema na tusiikufuru. Bali kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtu akipewa vitu vitatu vikubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu anakuwa kama vile mfalme katika ulimwengu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika aliyosema katika hadithi ya Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih lahu qutu yawmih fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Mambo matatu makubwa, mambo ni mengi, lakini haya matatu makubwa ukiyapata. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yoyote ambaye atapambaukiwa miongoni mwenu nyinyi hali ya kuwa ni mwenye amani katika nafsi yake, kwa sababu sirbi na maana ya nafsi, na vile vile sirbi na maana ya aljamaa wal ahli wal iyal, yule atakayepambaukiwa hali ya kuwa ni mwenye amani kwenye nafsi yake na jamaa zake na kaumu yake, ana amani, asubuhi kumepambazuka, yuko katika amani, jua limekuchwa, yuko katika amani, usiku umeingia, yuko katika amani, mchana umeingia, yuko katika amani. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, yeyote ambaye atapambaukiwa miongoni mwenu nyinyi hali ya kuwa ni mwenye amani kwenye nafsi yake na jamaa zake na himaya yake, mu'afan fi jasadi, ni mwenye afya njema, ameondoshewa yale yanayomuudhi katika mwili wake, ana afya njema, hana maradhi, lahu qutu yaumi, anacho chakula cha siku yake. Yani wewe una uhakika wa kula yako leo na kesho kiingia hivyo hivyo na hivyo hivyo, yani muda uko huko hapa una chakula chako unacho. Mambo haya matatu, fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiha, basi kana kwamba mtu huyu amekusanyiwa dunia yote na pambizo zake, kama vile umemilikishwa kila kitu. Lakini jambo la kwanza alioanza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-amn, amani, kwa sababu hata ukijaliwa una afya njema, unayo riziki pana kabisa, lakini hakuna amani. Mizinga inaunguruma wakati wote, mabomu yanapigwa, mara kumelipuka huku, mara kumelipuliwa kule, mara huyu kauawa. Hamlali usiku mwalinda mkodoria, hamna amani, hakuna raha yoyote hapa, hakuna raha ya maisha. Kwa hiyo maisha yanakuwa yametibuliwa, yameharibiwa, kwa sababu kimeondolewa kitu al-amn. Hivyo inaonyesha kwamba amani ni jambo kubwa sana, si jambo dogo, ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kuwepo kwa amani ndiyo watu wanaweza kufikia lengo kuu la kuumbwa kwao. Kwa sababu ya uwepo wa amani katika miji, uwepo wa amani katika nafsi, uwepo wa amani katika jamii kwa ujumla, katika nchi, ndipo pale wale wanaojitambua na kutambua lengo la kuumbwa kwao wanaweza kutekeleza lengo kuu walioumbiwa kwalo, nalo ni kumwabudu Allah jalla wa ala, hali ya kuwa peke yake bila kumshirikisha yeye na kitu chochote. Na ndio maana katika surat Quraysh Allah subhanahu wa ta'ala aliwakumbusha makureishi neema hii, liilafi Quraysh, kwa ajili ya kuzoea makureishi, ilafihim, mazoea yao au kuzoea kwao, ada yao. Ile mazoea yao ni nini? Rihlat ash-shita'i was-sayf, ni misafara au safari za wakati wa kusi na kaskazi. Wao wanasafiri kwa kuzingatia upepo. Upepo ukivuma kutoka kusini kwenda kaskazini, watu wa Makka wanasafiri kutoka Makka wanakwenda Sham, kwa sababu upepo unaelekea upande wa kaskazini. Kwa hiyo hawatapata tabu majangwani, wakawa wanauakisi upepo na vumbi la jangwani. Wao na kusi, sasa upepo huu unavuma kutoka kusini kwenda kaskazini, twende Sham. Na wakati wa saif, upepo unapovuma kutoka upande wa kaskazini kwenda kusini, wanaelekea pande za Yemen. Hivyo hivyo wasafiri wa baharini, waangalia pepo zinavyovuma. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyabudu rabb hadha albayt, basi wamuabudu, kwa kule kuzoea kwao mambo haya walioneemeshwa, basi wamuabudu mola na bwana mwenye nyumba hii al-Kaaba, wamuabudu yeye, alladhi, ambaye at'amahum min ju'i, amewalisha wao kutokana na njaa, walikuwa na njaa, amewapa chakula. Wa amanahum min khawf, na akawapa amani wao, wakasalimika na hofu. Kwa hiyo hii ni neema, na mara nyingi watu hubiri katika miji yetu, watu mbalimbali, mashehe, makhatibu katika mimbar, wasomeshaji katika darasa zao, bali hata wanasiasa na viongozi wa kiserikali na watu mbalimbali hubiri amani, wakaizungumzia amani na kuzungumza umuhimu wa uwepo wa amani, lakini kila mmoja kwa mujibu wa kimwelekeo wake na vile anavyoamini yeye. Vyovyote ilivyo, iwavyo, basi uwe na amani. Wanalizungumza hili sana, na wakitahadharisha suala la kutoweka kwa amani na madhara yake. Kwa hakika amani kutoweka ni jambo moja la hatari sana, jambo moja baya sana. kila mwenye akili iliyosalimika na kila mwenye fikra zilizo sahihi, kila mwenye imani na itikadi ya sawa, anafahamu nafasi ya amani katika mujtamaa. Ila yule ambaye akili yake imevurugwa, mtazamo wake umevurugwa kwa sababu mbalimbali, hawezi kuona thamani na nafasi ya amani katika jamii yake. Wa ila Uislamu umetoa nafasi kubwa sana katika suala la al-amn. Baada ya kiutangulizi hiki cha kuelezea suala la amani na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyozingatia kwamba amani kwetu sisi ni neema, katika kuingia maudhui hii nataka kusema kwamba Uislamu umetoa nafasi kubwa sana na mchango mkubwa sana kuhakikisha amani iwepo. Na ndiyo maana utaona sheria ya Kiislamu, sheria ya Kiislamu inatungwa kwa mujibu wa, yani sheria ya Kiislamu imetungika kwa kufuata mfumo wa Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata zile ijtihadati za wanawachuoni utaona zote zinamiminika katika kuelekea kwenye Qur'ani na Sunna. Atapatia anayepatia, atakosea anayekosea, lakini utakuta wana kupia katika kuelekeza nyuso zao katika Qur'ani na As-Sunna. Hivyo basi Qur'ani ina mchango mkubwa, kadhalika As-Sunna katika kuijenga amani. Sasa ukiisoma Qur'ani yote na ukiisoma As-Sunna, ukisoma Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utazikuta kwamba zinaelekea katika mambo fulani hivi ambayo wanatakiwa watu wayatunze, ambayo katika mambo muhimu ili kuleta amani katika jamii. Wanawachuoni wa Kiislamu katika ilmu za maqasid al-maqasid al-sharia al-islamia wanasema kwamba Uislamu umefunza, au sheria ya Kiislamu imekuja kulinda mambo muhimu yasiyokuwa na budi matano. Kuna mambo ambayo hayana budi kuhifadhiwa na kulindwa, nayo ni mambo makuu matano. Kila mtu na kila anayedai Uislamu anatakikana ahakikishe kuwa analinda mambo haya matano, na kulindwa kwake ndio kupatikana kwa amani na kuvunjwa kwake ndiyo kukosekana kwa amani. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu ukiangalia mtiririko wa aya zilivyokuja, zimekuja kuyalinda mambo haya. Tukiyalinda na tukayahifadhi, basi amani itapatikana, na tusipoyalinda tukayachezea, amani itatoweka, ima kwa mikono yetu wenyewe au kwa kusalitiwa na wengine. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kufanya lolote kwa waja wake, kama ilivyokuja, wadharaba Allahu mathalan qaryatan aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'ami llahi faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Aya ambayo tumetangulia kuisoma hapo mwanzo, aya ya 112 ya suratul Nahl. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwapiga dharba watu kwa sababu hawakuchunga yale mambo matano, au moja katika yale matano waliotakiwa wayahifadhi. Jambo la kwanza, maqasid ya sharia al-islamia au dini ya Kiislamu imekuja kuhifadhi jambo la dini. Dini inayotoka kwa Allah na sheria yake lazima ilindwe. Kwa hiyo katika dharuriyati al-khams, katika yale mambo ambayo hayana budi katika mambo matano, ni hifdhu dini, ni kuhifadhiwa dini, ilindwe dini ya Allah jalla wa ala. Ni lazima dini ya Allah ilindwe. Nitayataja tu haya mambo alafu baadaye nitatoa ufafanuzi insha Allah. Jambo la pili, sheria ya Kiislamu imekuja kulinda nafsi. Nafsi, hifdhu nafsi, kuzichunga na kuzihifadhi nafsi, kuhifadhi nafsi ya watu, kumuhifadhi mtu na utu wake, na kuhifadhi roho yake. Kadhalika sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi al-aqlu, kuzihifadhi akili za watu na kuzilinda zisiharibiwe. Jambo la tatu. Jambo la nne, sheria ya Kiislamu imekuja kuhakikisha ulinzi wa almali, mali ya mtu, mali iheshimiwe, mali ilindwe, mali ihifadhiwe. Na jambo la tano la mwisho, sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi al-irdhu, al-irdhu, hishma. Na wengine waongeza hapo al-irdhu pia an-naslu, kulinda kizazi, lakini yote inaingia katika irdhu, hishma. Tutoa ufafanuzi na mtaona namna gani inaingia hapo. Na kila moja katika haya litakapoharibiwa, sheria ya Kiislamu imeweka adhabu maalum kwa yule atakayevunja hilo, atakayekiuka utaratibu, ikawa amefanya jambo lililopelekea kuharibu moja katika haya mambo matano, sheria ya Kiislamu ikaweka adhabu kali kwa mwenye kufanya haya. Kwa uwazi kabisa, wala haikuficha. Na sisi tunazungumza kwa uwazi, wala hakutaficha, bali ukisoma mwenyewe kwenye Qur'ani utayaona yako kwa uwazi kabisa. Na hivyo ndivyo alivyoishi nayo Mtume SAW, akayatafsiri hayo kwa kauli na kwa matendo. Kwa sheria ya Kiislamu imekuja kuyalinda mambo haya, kwa sababu kutetereka kwake na kudhoofika kwake, ulinzi wa vitu hivi ukidhoofika, amani itatoweka. Kama si leo, basi kesho au kesho kutwa. Hata kama watu wa jamii hiyo watajinasibu na kujisifu kwamba wako katika amani, ni jambo la muda tu, lakini maadamu hawataki kuhifadhi mihimili hii mitano, basi amani iko karibu kwa wao kutoweka kwa njia yoyote ile anayojua Allah jalla wa ala. Bila shaka anaeleweka. Tusidanganyike sisi tukajisifu au watu wakatuaminisha kwa kauli za kupamba hivi na kuremba na kujipa matumaini kwamba sisi tuko katika amani, tuhifadhi amani yetu, tuko katika amani, na huku wakipuuzia mambo haya tuliyotaja. Basi kama si leo au mwaka kesho au hivyo hivyo na miaka mingine huko mbeleni, swala halitakuwa shwari tena, kwa sababu jambo hili katika mikono ya Allah jalla wa ala. Sasa tukitaka hii jamii yetu iendelee kubaki katika amani, tuhakikishe haya mambo tunayapigania yawepo katika jamii. Sasa lakini kabla sijatoa ufafanuzi katika hivi vitu, kuna vitu vinakuja katika fikra, mtu anajiuliza, sasa mbona wao Waarabu wanaonekana wao katika jambo la dini wapiga hatua kuliko sisi? Mbona nchi zao nyingi tu zina amani? Sikia Libya huko, Algeria zamani ilikuwa wapi, tutataja nchi, Iraq huko hakuna amani, Yemen vita tu. Sisi wenyewe tuenye matambiko yetu, ah, tutaishi tu. Ukienda Ulaya, amani tu. Na hawana dini wala chochote, watu wanafanya mambo yao. Ni sera na mifumo. Watu wakaona kwamba kitu kinachowakosesha watu amani au kinacholeta amani ni ile mifumo ya kikafiri, eh, ambayo watu wanaishi nayo, na uhuru katika mambo, na watu wakawa hawaingiliwi katika mambo yao. Ukafiri, ufiski, fujur na maasi, kila mmoja afanya anayotaka. Ukiwatazama kweli watu wa nchi za magharibi, hasa nchi za Ulaya, ukiacha Amerika huko, Amerika ya Kusini ukizitoa nchi, sema nchi za Ulaya baadhi, utakuta ni amani kweli kweli tena. Tembea masafa marefu ukutane na chochote cha kukutisha wewe. Bali ukisikia beberu lalia tu huko katika nyumba ya jirani ukipiga simu, bwana kuna mtu atukera na mbuzi wake huko. Basi anakuja kuchukuliwa mara moja. Wala huwezi kusikia midundo kama hii, kimya kabisa. Amani. Lakini kwa wale wanaodai kwamba Waislamu, utakuta mambo hayo hayapo. Mara umeibiwa mpaka gari yako, mtu kishachukua Saint Mira pale, mara kanyofua hiki, mara kanyofua taa, mara hivi. Vipi sasa? Na sisi ni Waislamu. Soma habari, utasikia Yemen, utasikia Baghdad, utasikia wapi? Ni Iraq huko, Syria. Sasa kwa kuwa wewe ufahamu nini maana ile halisi ya amani, utaona kwamba haya maelezo yote naona kama wewe, kama nikieleza nisipolitaja jambo hili itakuwa bado wewe unashawishika katika kile. Itawezekana vipi bwana? Umesema tu, lakini ni hii mifumo tuliyokuwa nayo ndio inatutesa. Ingekuwa ni jambo lina wasaa mpana kabisa, yani hatuna semina ila hili tu, basi tungekwenda katika sehemu hizi kama kwa mahojiano hivi, kuulizana tukajibizana, mimi nikauliza ni mkauliza hivi hivi, tukaenda mpaka tukawa tunaweza kufika katika kitu ambacho kimekaa sawa. Lakini katika kulifinya hili jambo, nataka mfahamu kwanza amani kubwa kabisa ni ile as-saada iliyoko ndani ya moyo. Nikisema saada kwa Kiswahili niwaambieni, niseme sijui utulivu wa nafsi, niseme ile raha ya moyo na kutulizana. Yaani wewe unaweza ukaishi mahali ukawa walindwa, wewe una jeshi kubwa la kulinda wenye silaha za kisasa na ulinzi wa hali ya juu, na wewe una amri na mamlaka, piga huyu, ua huyu, kamata huyu, mwachie huyu, mpeleke. Yaani wewe una amri yote, lakini ikawa huna amani katika nafsi yako, una hofu. Amjenielewa bado? Mtu anapokuwa kitu anakuwa nacho ndani ya nafsi yake, kwenye nafsi, ule utulivu unaopatikana kwenye nafsi, ikawa wewe hakuna chochote kinachokusumbua katika nafsi yako, huna kalaki ya kitu chochote, na nafsi yako imetulizana, iko katika amani. Yani nitakupa mfano, kuna baadhi ya watu anaishi nyumba yake na usalama na ulinzi mzuri kabisa, lakini aogopa kwamba nikilala pengine atakuja mchawi usiku kuniwangia, ana hofu, aogopa wanga na wachawi. Au mwingine afanya jambo lake lakini aogopa kurogwa, kwamba hapa nikipita pengine nitarogwa mimi, ana hofu kwenye nafsi yake, ana hofu na wafanyakazi wenzake kwamba pengine watamroga ili aondoke kwenye nafasi aliyonayo, ana hofu kwamba atarogwa, atapata wazimu au cheo atakikosa. Lakini ni mtu analindwa na watu, bado ana hofu. Bali hata wale waliomlinda pia hawaamini, aona kwamba hawa, hapana, hawa pia hawa kweli, hawa vita humo ndio mimi na wasiwasi naye. Sasa mtu wa aina hii huwezi kusema kwamba yuko katika amani. Na mtu yoyote ambaye amechanganya katika imani yake, sikwambii yule ambaye haamini kabisa, amechanganya katika imani yake na dhulma na shirki, huyu hawezi kuwa na amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wala hawezi kuwa na amani hapa duniani. Kwa hiyo hawa mnaosikia huko kwamba wako katika amani, wako kadha wa kadha, wanaishi kwa hofu, wengine wanaishi kwa hofu ya kifo. Itafika siku mimi nitakufa, alafu hizi mali zote itakuwa, akikaa akifikiria aona kuna kitu bado nakitaka mimi, lakini mbona sikipati hicho, nafsi yake haijatulizana kwa sababu hajapata amani katika moyo wake. Lakini alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Na wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani zao na dhulm, hao ndio watakuwa na amani na hao ndio wenye uongofu. Lakini mtu yeyote mushrik anemshirikisha Allah tabaraka wa taala, anayeamini kwamba mambo hayawezi kwenda ila kwa nguvu za giza kama wanavyosema, huyo hawezi kuwa katika amani. Awe anaishi Amerika, anaishi Europe, aishi wapi, Afrika, wapi popote atakapoishi, hawezi kuwa na amani katika nafsi yake. Kwa hiyo si kweli kwamba mtu akiwa yuko Europe mathalan, au yuko mahali fulani, au amefika katika daraja fulani katika cheo, au ana mali kiasi fulani, basi huyo atakuwa yuko katika amani. Tukatafsiri amani kwa baadhi ya mambo ya kilimwengu: barabara nzuri, majengo mazuri, watu wanakaa sehemu nzuri, vyakula, mishahara mizuri, hivi kadha wa kadha, afya zinapatilizwa, kwamba yale ndio yanatosheleza kuleta amani. Na kama si hivyo, basi watu wasingejinyonga. Kuna nchi katika nchi za Europe zinaongoza kwa watu kujiua, bali kuna taasisi maalum, ukitaka wewe kujiue, kujiua nenda hapo kajiandikishe, walipa, alafu utakufa. Ulipie na pesa ili utolewe roho, kwa sababu huna raha, huna amani katika nafsi. Lakini mtu akiwa ni muwahid, maanake amani ni ile iliyotawala katika moyo kwa sababu ya tauhidi ya Allah jalla wa ala.